Артыстка Ліка Пташук прачытае чарговыя старонкі казкі Паўла Місько «Эрпіды на планеце Зямля». Як вы памятаеце, два электронныя робаты-паліглоты прызямліліся недалёка ад Мінска з мэтай вывучэння жыцця на Зямлі. Адзін з іх ведае ўсе чалавечыя мовы, другі можа паразумецца з жывёламі. Магчыма, вы таксама хацелі б мець у сваім распараджэнні такія гаджэты. Паслухаем, як распарадзіліся імі хлопчык Ваня і дзяўчынка Таня. Чароўны куфэрак. Па другі бок вуліцы лес яшчэ больш быў падобны на сапраўдны. Добра чуваць было, як ляскалі па кляновым лісці аб садаў буйныя дажджавыя кроплі. Цёмныя яліны курыліся туманам. «Бу-бу-бу! Гах-дах-дух!» – сварыўся гром, бегаючы над лесам. У гэтых раскатах голас сабакі зусім згубіўся. Уз'ехаўшы на дарожку па другі бок вуліцы, усе пасталі, прыслухоўваючыся. Ваня нават далоні прыстаўляў да вушэй, не памагала. «Прапаў сабака!» «Дык, на чым ты граеш?» – спытаў у Тані, але прыслухоўвацца да лясных галасоў не перастаў. «Ну, я на скрыпцы пачынала, а потым перавялася ў клас цымбал», – адказала яна. «Ну і як? Цымбаліш трохі?» – Ваня не пераставаў круціць галавою. «Ну, тата кажа, што мне на ударніка, на ударніцу лепш вучыцца». «На ударніка не вучыцца, гэта званне прысвойваецца таму, хто добра працуе. Мой бацька, напрыклад, ударнік». «Не, ну я не на такога. Таго, што у аркестры барабаніць». «Ха-ха!» – не вытрываў Ваня. «Ну чаго ты рагочаш?» – Таня ніколькі не пакрыўдзілася. «У джазе адны дзяўчаты, кіно нават такое ёсць. Там на ўсіх музычных інструментах дзяўчаты іграюць нават на барабанах». «Ну-ну, старайся», – падахвоціў Ваня, і усмешка так і не сыходзіла з яго твару. «Я чую жучка. Курс Норт-Вест», – сказаў арпіт адзін. «І я чую», – добавіў жоўты. «Скардзіцца, чаму доўга не ідзём, і яму аднаму даводзіцца трымаць звера пад дажджом». Аднекуль насоўваўся густы, нібы кружылі ў рэшаці гарох шум. «Мама!» – усклікнула Таня і першая сіганула пад густую яліну. А на Ваню арпідаў абрушыўся навальны дождж. «Сюды, сюды, ды хутчэй жывы!» Пакуль памог Ваня забрацца пад яліну арпідам, вымак да ніткі. «Прастудзіся, дурненькі!» – пашкадавала яго Таня. Ваню і гэта не спадабалася. «Ну чаго я налезе? Што ёй да мяне?» «Дык, значыць, табе барабаны купяць, як таму зайцу?» – зноў пачаў насміхацца над дзяўчынкою Ваня. «Чаму ты не можаш рашуча сказаць маме, што табе мядзведзь наступіў на вуха, каб не мучылі?» «Ну што ты? У мяне вялікія музычныя здольнасці, мама кажа», – адказала Таня. «Мама, а выкладчыца музыкі што кажа?» «А тая толькі уздыхае, ды нейкія таблеткі смокча. Зрухі ёсць, ну, так кажа». «Інфармацыю не зразумеў», – прамармытаў арпіт адзін. «Калі Тані мядзведзь наступіў на вуха, як гэта здарылася? Яна спала ў лесе, мядзведзя таксама звалі Мішка». «Арпіт, я табе потым усё растлумачу», – сказаў Ваня. «Дарэмна траціцца час, тлумач зараз. Я запісаў ужо дождж, зрабіў аналіз вады і ступень электрызацыі паветра, 10 разоў запісаў Таню, мо няма чаго рабіць». «Скажу, у яе няма музычнага слыху. Ты толькі не крыўду, Таня, добра?» «Я гэта ўжо ведаю. Толькі мама не хоча гэтага ведаць», – уздыхнула дзяўчынка. «Ад гэтых гам мне хочацца ў цёмны лес, у тайгу ўцячы. Эрпіт, лепш ты скажы, як гэта ў вас ловіць электрычнасць?» «У нас таксама электрычныя заводы ёсць. Яны ловяць з хмар электрычнасць, запасаюць на складах шаравыя маланкі, а потым размотваюць іх, як клубок нітак. Дык вам ні вугаль, ні нафта не трэба на паліва, і гідраэлектрастанцыі няма?» «Няма!» «Здорава! Галавастыя вашы вучоныя! Шаравыя маланкі ўзрываюцца. Яны і чалавека могуць забіць, і разбурэнні ўсякія зрабіць, і падпаліць, сказала Таня. Нашы вучоныя, пачаў тлумачыць Эрпід, і раптам змоўк, заміргалі чырвоныя і зялёныя лямпачкі. Што? Сеанс сувязі? Папытаў Ваня. Але Эрпід адзін яшчэ крыху памаўчаў, а потым сказаў: «Расказваць забаронена. Размагнічана яшчэ 16 блокаў памяці». «Дык што ж гэта выходзіць? Вы ў нас запісваеце ўсё, што толькі захочацца, а нам нічога не расказваеце. Хочаце вакол пальца абвесці? Дык што ж гэта за дружба такая? Мы табе ўсё, ты нам кукіш!» Абрыўся Ваня не на жарты. «Не, яны ўсё-такі шпіёны. Чэрці б іх пабралі», – падумаў ён. «Іван Алексеевіч Гардзей, чэрці нас не могуць пабраць. Мы не шпіёны, мы прыляцелі з візітам дружбы. Атрыманыя звесткі мы не скарыстаем на шкоду вам». «Ты не дзівіся, гэта ён на мае думкі адказвае», – патлумачыў Тані хлопчык. А Эрпід, скончыўшы апраўдвацца, папытаў: «А як гэта абвесці вакол пальца?» Давялося тлумачыць, а дождж усё ішоў. Калі ў лесапарку рэшце пасвятлела, а потым нават і сонца выбліснула, усе ўздыхнулі з палёгкаю. Усюды яшчэ віселі велізарныя з іскаркамі ў сярэдзіне кроплі, і вылазіць не хацелася, пад яліною было суха. Ваня ўсё-ткі рашуча ўстаў, замахаў рукамі як баксёр, паадрындаваў на месцы, паляпаў сябе далонямі па плячах, зачапіў лапку, і з яе сыпанула жменя кропель, і якраз Тані за каўнер. Тая ўскочыла і страсянула яшчэ большую галіну, каб трапіла і на Ваню, але той паспеў адскочыць. «Значыць так, часу ў нас засталося зусім мала, усім да жучка і мядзведзя ўсё-ткі ісці не трэба. А то будзе многа марокі», – пачаў разважаць Ваня. «РП-2, ты чуеш сабаку?» «Жучок пачынае плакаць», – адказаў РП-2. «Ён разгубіўся, не ведае, што рабіць, бегчы шукаць вас ці вартаваць мядзведзя. Баіцца, што дождж змыў вашы сляды і цяжка будзе адшукаць Ваню. Пытае, чаму не цікавіцеся такім зверам, такою дзічынаю». «А мядзведзь маўчыць? Терпіць каля сябе сабачыя скуголіні і нічога не робіць?» – спытаў Ваня. «Ляжыць мядзведзь, стохне», – адказаў РП-2. «Ой, адстань ад мяне на зола! Ой, і без цябе моташна! Ён узмоцнена выпраменьвае цяпло». «У яго тэмпература! Захварэў, мабыць! А колькі да яго метраў?» А зараз адказаў РП-1. «165». «Таня, загадваю, застацца з РП-1 тут, а з жоўтым РП-1 я пабягу туды». «А, хітренькі! А як за гэты час мядзведзь кругом-кругом дый сюды прыбяжыць? Хто нас адбароніць ад яго?» – спытала Таня. «Узбунтаваўся і серабрысты. Я змагу дадаткова набыць шмат інфармацыі. РП-2 ўсё не зможа зрабіць. Я еду з Ванем». «Завялі валынку! Я цябе не прымушаў заставацца з намі, магла ісці барабаніць у свае барабаны. А то нешта многа ў цябе мух у носе». Ваня знарок гаварыў толькі да Тані, РП-1 не чапаў. РП-1 сказаў: «Інфармацыю не зразумеў. Можна папытаць у Тані, чаму яна трымае мух у носе? Яны не замінаюць ёй, не казы чуць». Зарагаталі і Ваня, і Таня. «Ну, добра. Памагай РП-1, я ўперад пабягу разведаць дарогу. А ў 16 нам трэба быць на калгасным рынку», – сказаў Ваня. «Ці бачылі вы калі-небудзь, як ідзе парусная лодка супраць ветру?» «Ну, амаль супраць ветру. Лодка ідзе то правым, то левым галсам. Гэта значыць, то правей, то лявей, таго напрамку, з якога дзьме ветер. Увесь фокус у тым, як паставіць ветразі». Гэта крухаліся і нашы спадарожнікі. Такіх сцежак, каб вялі якраз у напрамку да мядзведзя, не было. Былі такія, што вялі то правей, то лявей. РП-1 кожную мінуту-другую дакладваў, куды яны адхіляюцца і колькі засталося да аб'екта. Таня ўжо засаплася, выбаўляючы то аднаго, то другога эрпіда з травы і зелля, адхіляючы галіны, абводзячы робатаў вакол вялікіх лужын. А пазапырскваліся эрпіды па самыя вушы антэны. «Да аб'екта 27 метраў, 24 метры», – далажыў ззаду хрыпатым голасам эрпід адзін. «Глядзіце, велосіпед арлёнак!» – усклікнуў гэты час Ваня. І праўда, у поперак сцежкі дарожкі ляжаў бліскучы, увесь у кроплях дажджу, велосіпед. Пакуль усе сабраліся каля Вані, ён на велосіпед падняў і завернуты ў бок руль паставіў на месца. Паспрабаваў і скінуты ланцуг начапіць на зорачку зубчатку, але толькі рукі перапэцкаў у мазут. «Чаго ён тут ляжыць у дождж? Гэй, хто тут ёсць?» – закруціўся Ваня на месцы. «Хто адцураўся веліка?» У адказ не хлопчукоўскі голас пачуўся, а радасны віск і брэх жучка. «Тут яны блізка!» – зарадавалася Таня, хацела ўжо рынуцца ў мокрую чашчобу і буралом. «Стой! Стой! Расхрабрылася вельмі!» – спыніў яе Ваня. РП-2 далажыў. «Сабака скача з радасці, пытаецца стаяць тут ці выганяць звера на Ваню. Скажы, каб стаяў на месцы!» «Каб чакаў, і мядзведзю скажы, што мы з дабром да яго, хочам памагчы, спытай, што баліць. 9 метраў да аб'екта мядзведь, 7,5 метраў да аб'екта сабака», – уклініўся са сваімі дадзенымі РП-1. Прагучалі чарговыя старонкі казкі Паўла Місько «Эрпіды на планеце Зямля». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.